Яхэнэрэш. Ятэ янэхэмрэ ясфахэмрэ зэрэзэф шитынхэ фаер. Шэ бынхэр зиусханэр шугухэм зэрэзэшэм пае шуятэ шуянэхэм шуядэу. Арэшто зэшлэчэ дэрэзэ шуазэкуа. Уятэрэ уянэрэ шэтэнэгэ фэш ыуи джарэ апрэунашу тхэм гагуганныгэр зарибхэгэр мэрэшто уэзэ. Шэгэ хохсэнэм эчи бэрэ мэдунэм ушипсэвэнэм пае. Шэ тихэри ши бынхэр шумэгэ губжых. Ау зиусханэр зэрэфаэм тэту шпухэчи агурэзгау. Уна утхэмрэ тхэматэхэмрэ зэрэзэфэштэнхэ фаэр. Шэ уна утхэр мэдунэм шутэтфэ ши тхэматэхэм шашишну шугухэрэч зэзэху шадэу. Гусэп качи Христос шузэрэдэгрэм фаду ахэмин шадэу. Шадэу сэуэ ау, ау кэзэдгэун шуу. Анэхэмчэ гунэ кэзэрэшлафрэм дэш изапэп, ау Христос шузэрэфэдажэрэм пайэн. Сэдэгэ шуг ятэгу шадэуэзэ тхэр зэфаэр жгэцэчэ. Сэфхэм шузэрэфэдажэрэм фаду варамэху, зиусханэм шузэрэфэдажэрэм фаду шугуапэу шитхамэтэхэм шафэдаж. Сэдап омэхэт шуштцэфэми, уна утми шхафитми, сэдфэдэш ыгэш ами и ахэш зиусханэм аш кызарэти гасиштэр шэшэшэ. Шэ тхамэтэхэр шэрэш уна утхэм джаш фаду шадэзэку пхашхагэчэ шафэмэгэч. Сэдап омэшэ бгэтми аз зиусханэр вашэм зэрэшэфиэр шэшэшэрэ. Алцэфхэм ятэплэ емплэу цэфтэури изэфэдэхоши тэх. Тхам и ашэшэшэхэр. Ау жыпхам зиусханэм илэчэнэгэш хэчэ квачэ зижа. Тхам и ашэшэшэхэмчэ зэчэ зэшфап. Шэйтанэм и тхагапцэгэн гухэшхэм шапэу сужэнэм пае. Сэдап омэ тэзэзауэхэрэр лимрэ-слимрэ кахэхучэгэ цэфхэрарэп. Ау джинэпцэ афатэтхэри тэтгэзиэхэри мэдунэйшэнчэм и пэшэшху джинапцэхэри бзэджагэм и джинапцэу уэшэсэнэкъомчэ шиэхэриарэ. Арэш тхам и ашэшашэхэр кашэтэх мэфаэр кызэсчэ шузэчэмэ кожэным эчи зэчэми шузэтэкэ ужэм шлакохэм шатэтэным пае. Джашфэду пытто шушит. Сыпкагэр шибрэпхэм фэду зижа. Сыпкагэ тхам дэчэ тиэри ашэджанэм фэду зэчэшл. Тхам и ежэм тэш жэу тэзэрэгэ хорэм и кабарэш жэгэ унэм и хазэрэни чакэхэм афэду зэчэшл. Ахэма нэмэчэу шэшхунэгэр мэум фэду кашэт. Ашчэ шэйтэнэм ешхэу плэгэхэр жэгэ кэсэнэхэр шэчэшт. Шэмэкодэ тхам шэгзэрэгэнэ жэрэр тэнджим фэду кашэт. Сэшхо тхам сэлапэ хэфитэрэр кашэт. А сэшхо тхам игушэхэрэрэ. Сэдэгэ тхам сэлапэ илэчэнэгэчэ тхасэу пстэумчи шэсэу. Шэшичагэмчи тхам шэсэу. Шэсакучи шэмэзэшхо тхам ицэфлапэхэм зэчэми шафэлэу зэпэт. Сэшпай сэшэзэтэсхэчэ кабарэшу мишэф гушхуэнэгэчэ касонэху гушэхэр тхам сэгу кэрилханэхо шэсэу. Ахлэху кэстралхагу мэкабарэшум сэрилэку. Кабарэшвэр гушхуэнэгэчэ кэзэрэсон фаэм фэду касону тхам шэкэсфэлэу. Аужрэшу фэс гушэхэр. Шэри сэкабарэхэмрэ офхусэхэрэмрэ шэнхэм пае шэтлэгу тшэн тихик зэчэ шэгэсэшт. Арэз юсханэм и офчэ шэпкагэчэ апэгошит. Мэ оф дэду ти офхэр зэтэтхэр шэгэсэнэри шэгэгушхуэнэри арэ тихик шэадэж кэзфэзгэкурэр. Тхэу тэсап амрэ зивсханэ Иисус Христосэрэ тшэхэм гупсэфэнэгэрэ шэлэгунэгу шэшхунэгэ зигусэмрэ карарэт. Мэ кодэжэн шэлэгунэгэ зиэхэу тэзивсханэ Иисус шэзэлэгухэрэм тхам нэш кашэрэф. Амин.